Hola, molt bon dia. El temps ha canviat i de quina manera en aquestes últimes hores? Per començar, ens han llevat amb el paisatge una mica emblanquinat, enfarinat, cap a les muntanyes andorranes, nord de la Cerdanya, a la Tossa d'Alp, fins i tot un ambient doncs, també molt més fresc, hem baixat fins a 6 graus sota zero cap al port d'en Valira, 4 graus positius a Sant Julià de Lòria, i de fet també repassem algunes precipitacions d'ahir al vespre que van deixar fins a 10 litres per metre quadrat al Calís, en van caure 6 a Bellver de Cerdanya, 5 litres a Escaldes en Gordany, 3 litres a la Seu d'Urgell o 2 litres a Coll de Nargó. Cap al centre i cap al sud de les comarques de Lleida, malauradament, no hi va arribar a ploure. Avui un dia molt tranquil, molt de sol aquest matí, sol a la tarda, una mica de vent de mestral cap a l'interior, vent de nord als cims del Pirineu i temperatures molt més baixes que ahir. Avui al migdia s'esperen 20 graus de màxima a Lleida o 17 graus a la Seu d'Urgell.